सर्वं च मयि पश्यति सचाहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। देखते हैं और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होते हैं। तत्पर्य कृष्ण चेतनामय व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहते हैं कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में आत्म साक्षात्कार से परे भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाते हैं कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेमय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसे विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमान जन छुड़ित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अत्यंत गुण स्वरूपम गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजान लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनको दृष्टि से ओझल पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाते हैं और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इस अध्याय में गीता का छठवां अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग का वर्णन करते हैं। कैसे योग्यां इंद्रियों और मन को संयम करके धीरे धीरे ध्यान अवस्था में रत होते हैं और धीरे धीरे समाधि स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो समाधि क्या है, योग्यांग की समाधि क्या है, इसके बारे में भगवत की कथा है। ध्यानावस्थित तत्कृतेन मनस पश्यन्ति यं योगिनः। ध्यानावस्था में योग्यां भगवान विष्णु का रूप को दर्शन करते हैं। तो ये परम योग सिद्धि है, भगवान को देखना। हृदय में भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं। ईश्वर सार्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयां सार्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। ईश्वर ईश्वर अर्थात भगवान कृष्ण के विष्णु रूप जो जगत के पालन करता है और सभी जीव के उपद्राशन मंत्र वो ही विष्णु। उपद्राश मतलब भगवान हमारे हृदय में विराजमान होता, हमारे सभी कार्य देखते हैं और सभी इच्छाएं भी समझते, हमारे सभी चिंतन भगवान सब जानते हैं। उपद्राश हनुमंता और जो भी हम करते हैं हम भगवान के निर्देशन से करते हैं, भगवान की अनुमति देखते हैं हमारे कोई भी कार्य करने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं ऐसे ही करूंगा वैसे ही करूंगा, ऐसे ही बोलना चाहिए कि अगर हरि की इच्छा हो मैं वैसे ही करूंगा। इंशाल्लाह इस्लाम में इंशाल्लाह बोलते हैं, अच्छी बात है, हम ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह अथवा कृष्णा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो भगवान सबके हृदय में है और योग सिद्धि है वो भगवान का दर्शन होगा। लेकिन ऐसे भगवान का दर्शन प्राप्त करना इतना सब सहज नहीं है। याम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान प्रत्याहार ध्यान प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि ये अष्टांग योग है। तो पहले याम और नियम अर्थात विधि निषेध, तो पहले सदाचार पालन करना चाहिए। तो कोई योगी नहीं हो सकते अगर सदाचार पालन नहीं करते। आजकल ऐसे ढोंगी योगी है जो योग शिक्षा देते, योग फॉर वेट कंट्रोल, ज्यादा क्या हो गया योग व्यायाम करो और ऐसे वेट कंट्रोल करो। और अच्छा है वेट कंट्रोल के लिए स्मोकिंग भी अच्छा है नहीं? तो इतना सा खाने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे लोग तो घर में सुबह आधा घंटे योग व्यायाम करते और उसके बाद कॉफी पीते, लेकिन ये सब योग आसन करने के पहले जीवन शुद्ध होना चाहिए, याम नियम पालन करना चाहिए अर्थात सदाचार पालन करना पड़ेगा। तो याम नियम आसन आसन तो पहले सदाचार्य होने चाहिए फिर आसन चित्र बैठना चाहिए। लेकिन आज का भारतीय लोग भी तो ऐसे ज्यादा समय नहीं बैठ सकते, पद्मासन नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुर्सी में बैठे रहते और इसलिए कोई अभ्यास नहीं है वैसे बैठने। तो पद्मासन में बैठना कठिन है, लेकिन ध्यान योग ध्यान करने के लिए तो 3, 4, 5, 6 ऐसे घंटे पद्मासन में बैठना आपके लिए संभव है। और प्राणायाम ऐसे श्वास को नियंत्रण करना, कई योगी है सिद्ध योगी है, सिद्ध मतलब ये व्यायाम करने में जो एक दो घंटे श्वास नहीं करके रह सकते, वो आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं है, लेकिन शरीर का नियंत्रण करना, श्वास का नियंत्रण करना। तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार, कि वो खाली इंद्रियों को दमन करना नहीं है। प्रत्याहार का मतलब सब इंद्रियों की इच्छा एकदम सुख ठंडा बना, जैसे कि मन में इच्छा का खंड भी नहीं होगी, मन एकदम शांत होना चाहिए। फिर धारणा, धारणा ध्यान के पहले धारणा होना चाहिए। तो किस विषय पर ध्यान होगा, उसके बाद धारणा मतलब मन एक विशेष धारणा रहे, विषय में स्थिर होना चाहिए। कि जब मन स्थिर हो वो ध्यान बहुत, और कम से विषय में मन का ध्यान होना चाहिए। ध्यान अवस्थित तत्कते न मन सब पश्चिम योगिन, भगवान विष्णु। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान खाली मानसिक प्रकाश को, काल्पनिक प्रकाश को, ब्रह्म ज्योति को होना, नहीं। वास्तविक योग है, योग ध्यान है भगवान विष्णु के रूप पर। तो यही ऐसा नहीं है लोग बोलते नहीं मैं सुबह आधा घंटा ध्यान करता हूं, तो वो क्या ध्यान है। तो पहले याम नियाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, उसके बाद ध्यान दो। तो ऐसा वास्तविक ध्यान में स्थित होना तो कनिष्ठ योगियों के लिए संभव नहीं है। कहीं साल के बाद ऐसा कठोर तपस्या करके ध्यान में स्थित हो सकते, और ऐसे योगियों तो अपार्टमेंट के कमरे में ध्यान नहीं करते, पहाड़ के गुहा में ऐसे जाने कठोर तपस्या करते हैं, और जन समागम से बहुत दूर से एकदम शांत जगह में ध्यान करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण लिखते हैं, तो योग करने में पहला विचार है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुद्ध देश में बैठ के योगाभ्यास शुरू करना है। तो वडोदरा जैसे शहर तो शुद्ध जगह नहीं है, तो सभी जगह में पाप होते हैं, मांस खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, टीवी देखना, सिनेमा देखना, अबॉर्शन क्लिनिक, तो ये सभी पाप है। तो वडोदरा जैसे शहर तो उचित जगह नहीं है योगाभ्यास करने के लिए। तो ध्यान लोग बहुत नहीं ध्यान करते, तो कैसे संभव, वास्तविक ध्यान नहीं। वास्तविक ध्यान जो कहते हैं तो बहुत साल के बाद समाधि में स्थित हो सकती है। और समाधि क्या है, भगवान विष्णु जो हृदय में उपस्थित होते हैं इनके रूप का दर्शन हो। तो इतना सा कष्ट है भगवान विष्णु का रूप दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। तो भगवान का रूप दर्शन मिलने का एक दूसरा उपाय है, प्रेमान जन छोड़ था भक्ति विलोचन है न संत सदाई का हृदय विलोक्य यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप गोविंदवादि पुरुषम तमहम बजान। भक्तों सदैव भगवान को देखते, भक्ति करने से। और वास्तव में भक्तों की इच्छा नहीं कि हम कभी भगवान को देखेंगे, इच्छा ही है भगवान को देखने, लेकिन उससे और प्रबल इच्छा है भगवान की सेवा करने। और क्योंकि भक्तों की इच्छा है भगवान की सेवा करने, इसलिए ही भगवान के दर्शन आसानी से मिलते हैं। योगी हम केवल भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और योगी हम की कोई स्पष्ट धारणा नहीं है कि भगवान विष्णु सेव्य है, इनकी सेवा करना चाहिए, तो कभी इनको देखना चाहते हैं। और क्या होते हैं, बहुत योगी हम भगवान को देखने भी तो क्योंकि कोई स्पष्ट समझ नहीं है कि वे ही भगवान है, तो बहुत बार योगी हम भगवान को देखते हैं और सोचते हैं तो सोहम वो रूप नहीं हूं, मैं ही भगवान हूं। तो ऐसे ही भूत धारणा से भगवान का दर्शन मिल के भी तो भगवत सेवा नहीं मिल सकती, लेकिन शुरू से भगवान के भक्तों की एक ही इच्छा है भगवान की सेवा करनी। और जो गंभीरत्व से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को देखते, क्योंकि भगवान आपने आप भक्तों को इनकी रूप दिखाते हैं। और भगवान जितने भी भक्तों को उत्साही है भगवान की सेवा करने, तो इतने भगवान उत्साही है भक्तों को इनके दर्शन करने। तो योगी हम इतना सा तपस्या कर सकते हैं जो भक्तों के लिए कठिन है, लेकिन योगियों के लिए एक कार्य है, या एक क्या बोलते एक कार्य है जो योगियों के लिए बहुत बहुत ही कठिन है, जो भक्तों आसानी से करते हैं। योगियों तपस्या करते हैं, हजार हजार साल में तपस्या करते हैं, लेकिन योगियों के लिए बहुत कठिन है यही स्वीकार करना कि भगवान आराम है और मैं इनके दास हूं, क्योंकि योगियों के अहंकार है। तो इंद्रियों को दमन करते हैं, जबरदस्त तपस्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जन समागम से बहुत दूर जाते हैं, जैसे कि इंद्रियों की कोई प्रेरणा नहीं हो। और ऐसे जबरदस्त इंद्रियों को दमन करते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान प्रभु है, मैं दास हूं। और भक्तों शुरू से ऐसे मानते हैं, क्योंकि यही भक्ति की मूल लक्षण है, ऐसे स्वीकार करना कि भगवान सर्वोच्च है और मैं इनके दास हूं, वही भक्ति है। और यही धारणा के अनुसार भक्ति करना है, और वैसे ही भक्तों आसानी से भगवान को देखते हैं। लेकिन भक्तों की इच्छा, भक्तों के उद्देश्य इतना शुद्ध है कि अपना आनंद के लिए भगवान को देखना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए, नहीं है कि खाली भगवान को देखना चाहिए। भगवान आओ मुझको दिखाओ, तुम ऐसा नहीं है। भक्तों की इच्छा है भगवान की सेवा करना, और खास कि कृष्णा श्रीमती राधा रानी यशोदा माँ नंद महाराज राजवासियों के साथ लीला विलास करते हैं, और द्वारका में वासुदेव देवकी रुक्मिणी चंद्रवती सत्याभामा कालिंदी इत्यादि रानियों के साथ लीला विलास करते हैं। तो भक्तों के प्रयास है कि मैं राधा कृष्ण सेवा करूंगा और राधा कृष्ण के सेवक गण की सेवा करूंगा। भक्तों नहीं सोचते कि मैं स्वयं कृष्ण के साथ लीला विलास को, ऐसा नहीं है। कोई कोई लोग ऐसा ज्ञान जाते हैं, आए आए गिरिधर, यहाँ आओ आओ गिरिधर, यहाँ आओ, क्या राधा है, नंद महाराज है, वो नंद यशोदा राधा इत्यादि के बारे में कुछ बोलना नहीं, गिरिधारी आओ मैं तुमको भोग करूंगा। तो ऐसी भावना वास्तविक भक्ति नहीं है। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध गान है वैसे, लेकिन शुद्ध भक्तों तो वैसे ही गान नहीं गाते। शुद्ध भक्तों ऐसे ज्ञान करते हैं, हे राधे व्रज देवी के चलित, हे नंद सुन कृत, हे राधा रानी, हे राधे व्रज देवी के, हे व्रज देवी हम गोपियां, हे ललिता, हे विशाखा, हे नंद सुनो, नंद नंद पुत्र कृष्ण कृत कहां पर है, मैं सेवा करना चाहता हूँ दासन दासन दास रूप में, राधा कृष्ण प्राण। ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण को देखना चाहिए, राधा कृष्ण, हम कृष्ण अकेले, हम ऐसे कृष्ण की मूर्ति ऐसी पूजा नहीं करते, हम राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण एक साथ उनकी पूजा करना चाहिए, और राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा राधा कृष्ण की सेवा होती है। ऐसा नहीं है कि हम साक्षात कृष्ण सेवा करते, नहीं, वैष्णव स्वभाव है अति विनम्र, वो एक बात है, अति विनम्र नहीं है कि मैं साक्षात भगवान की दोस्त या प्रेमिका होंगे, ऐसा नहीं, भगवान वैष्णव स्वभाव है ऐसा सोचना कि भगवान कृष्ण इतने महान है और इनके अंतरंग भक्त पार्षदगण भी इतने महान है कि मैं योग्य नहीं हूं भगवान का साक्षात दर्शन में, तो मैं भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करूं, तो वो भगवान के शुद्ध भक्तों का शुद्ध स्वभाव है। और जो ऐसे विनम्र भाव से भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करते हैं, वे ही भगवान की प्रिया है। अगर कोई सोचते है कि मैं स्वयं भगवान का भक्त हूं, तो भगवान तो वैसे भाव ग्रहण नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बोलते हैं मैं कृष्ण का दास हूं, तो वैसे लोग मैं स्वीकार नहीं करता, जो मेरे भक्त के दास वैसे भक्त मेरेगा, तो कृष्ण के भक्त होना चाहिए। तो ऐसे प्रयास मैं खुद कृष्ण को देखूंगा और कृष्ण और मैं हम दोनों एक साथ लीला करेंगे तो संभव नहीं है। तो राधा यशोदा और सब निकाल दो, भगा दो, और मैं और कृष्ण और कोई नहीं। तो ऐसी भावना वास्तव में क्या है, वो अपराध, क्योंकि अपराध क्या है, आराधना है और उसके विपरीत अपराध। तो अगर हम सोचते हैं कि हम ऐसे नहीं हो कृष्ण, हम वैसे सेवक है, मैं बड़ा भक्त हूं, मैं इतना सा भक्ति करता हूं कि केवल कृष्ण को मानता हूं, लेकिन कृष्ण अकेले नहीं है। तो ऐसे प्रयास शोभा ना कर जैसे मैं सीता को कहूंगा और अकेला राम को वो करूंगा, तो ऐसे प्रयास है। तो क्यों सीता कौन है, सीता का कोई जरूर नहीं है, मैं हूं। तो कैसे भगवान को देखना है समझना चाहिए, भक्तों की इच्छा भगवान को देखना, देखना संभव है सेवा के द्वारा, और सेवा कैसे करना है भक्तों के द्वारा, तो यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण, इसके बारे में कई प्रश्न है। हरे कृष्ण, प्रश्न नहीं, प्रश्न है क्वेश्चन इसमें है। ओहो, तो माया से विचलित होते, तो प्रश्न है कि भगवान शंकर वैश्वानंद यथा शंभु परम भक्त है, और क्या हरिदास ठाकुर शिव जी के ऊपर है, क्यों ये उदाहरण देते हैं, क्या शिव जी को अपराध है या क्या? और यमुनाचार्य उस सत्पाड़िया में भी यमुनाचार्य का लेके श्लोक, यदावधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नमन रसधाम से तदवधि पथ नारी संग में स्मार्यमाने भवती मुख विकार सुष्टि निश्चीवन च। यमुनाचार्य ऐसे यमुनाचार्य गौड़ वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, श्री वैष्णव संप्रदाय में। यमुनाचार्य एक राजा थे, और जब तक राजा थे तो बड़ा भोगी थे, नारी बहुत नारी को भोगे, फिर उसके बाद भक्ति में आए थे, और भक्ति लाइन में आने के बाद यमुनाचार्य ऐसे बोले कि जब जब मेरा पूर्व जीवन का स्मरण होते हैं, कैसे मैं नारियों को भोग किया था, तो जब जब ऐसे स्मरण मन में आते तब तब मैं दाढ़ी जैसे लगते और अरुचि मिलके मैं क्या बोलते टुक टुक करते। तो क्या यमुनाचार्य शिव जी से बड़ा है, हरिदास ठाकुर शिव जी से बड़ा है, शिव जी महान वैष्णव है, और क्या शिव जी साधारण व्यक्ति है जो विचलित हुए थे? नहीं, शिव जी एक महान भक्त है, और कौन बड़ा है, हरिदास ठाकुर यमुनाचार्य शिव जी, ऐसे विचार करना कठिन है, और क्या समाज है ऐसे विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति स्तर से बहुत दूर है। हमारे भी ऐसा भावना ठीक नहीं है कि गोपियां श्रेष्ठ है और भगवान के गायन निम्न है, हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि वे सब शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्ति में तारतम्य है, लेकिन हमारे ऐसा समझ में नहीं है कि वो अर्जुन भीमसेन तो सब खाली पंडित है और गोपियां और बहुत श्रेष्ठ पंडित, पंडित तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझ। तो जरूर इस जगत के संचालन भगवान शिव जी के बड़ा पद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बड़ा पद लेने वाला से भगवान शिव जी भगवान कृष्ण के दूसरे भक्त के ऊपर है। एक्चुअली बृहद भागवत अमृत में एक लेख है सनातन गोस्वामी, तो ऐसे भक्तों की तारतम्य का विचार है। तो शिव जी ही एक महान भक्त है और ऐसा लगे वैष्णव आनंद यथा शंभु, इसका मतलब है कि वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ, निम्न गानम यथा गंगा, तो नदियों में गंगा श्रेष्ठ, लेकिन एक्चुअली नदियों में गंगा से यमुना जी और श्रेष्ठ। तो यही भगवत लय कि गंगा श्रेष्ठ है, सम नदियां में गंगा श्रेष्ठ है और भक्तों में शिव जी श्रेष्ठ है, वो एक परिप्रेक्ष्य है। लेकिन भक्तों जो शुद्ध भक्ति का की गुप्त वार्ता जानते जानते कि गंगा जी से यमुना और महात्मा पर्ण है और शिव जी से राजवासियों और महात्मा पर्ण, क्योंकि शिव जी तो राज के रक्षक है। लेकिन राधा आदि गोपियों की स्थिति में नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं समझना चाहिए, शिव जी को कोई निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन यही उदाहरण है कि शिव जी ध्यान में थे और हरिदास ठाकुर साक्षात भक्ति में थे। हरिदास ठाकुर दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप करते थे और शिव जी भगवान एक साधारण योगी जैसे ध्यान में थे और भगवान की इच्छा से पार्वती से प्रेरित हुए और ऐसे कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो इस उदाहरण में समझना है कि शिव जी एक साधारण योगी के साथ ऐसे तुलना चलते हैं। तो शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन कभी कभी भगवान की इच्छा से मायाग्रस्त होते, जैसे ऐसे होते। एक बार भी वो भगवान नहीं, वो वर्णन है, तो कैसे भगवान शिव जी भगवान विष्णु की मोहिनी मूर्ति को आकृष्ट हुए। तो यही उदाहरण है कि ध्यान पंथा डायरेक्ट भक्ति पंथा से निम्न है, तो इसके लिए एक उदाहरण है कि योग पंथा इतने बड़े योगी शिव जी जैसे अगर करते हैं तो, लेकिन वो राष्ट्र ध्यान योग राष्ट्र तो इतना प्रभावशाली नहीं है डायरेक्ट भक्ति राष्ट्र से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये उदाहरण है भक्ति की श्रेष्ठता स्थापना करना और कि काम, योग और ज्ञान भक्ति जैसे प्रभाव नहीं है, तो यही हो, इसलिए ये उदाहरण है। नहीं है कि शिव साधन व्यक्ति है, तो उसमें हरे कृष्ण।